Mamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radio. Niedziela, 12 maja, zbliża się 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. W Szczecinie konwencje regionalne przed eurowyborami i Prawa i Sprawiedliwości, i Koalicji Europejskiej. Prezydenta wybierają Litwini, równa szansa ma troje kandydatów. Polskie targi pracy w Londynie to zachęta do powrotu do ojczyzny. Szczecin to dziś główny punkt na mapie kampanii przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. W stolicy Pomorza Zachodniego swoje konwencje regionalne organizują i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Europejska. Podczas spotkania wyborczego PiSu zaplanowano wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, który jest jedynką na liście zachodniopomorskiej. Początek w południe na konwencji będą tematy lokalne, mowa będzie także o kampanii obroni swoje prawo domu, i Tomasz Poręba z PiSu. Do tego, aby w Polsce był polski złoty, żeby można było wychować dzieci przez rodziców, a nie przez pary homoseksualne, żeby Polacy nie stracili swojego prawa do 300+, do 500+, do obniżonej emerytury. Koalicja Europejska swoją konwencję organizuje w Operze na Zamku. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że w razie zwycięstwa w eurowyborach jego ruch będzie walczyć o większe środki unijne, między innymi na służbę zdrowia. Tylko z pieniędzmi europejskimi będzie możliwe skrócenie terminu oczekiwania do lekarza specjalistu na nie dłużej niż na 21 dni. To z pieniędzmi europejskimi będzie możliwe, żeby skrócić oczekiwanie na SOR-ze do 60 minut. Dzięki Europejskiemu Programowi Walki z Rakiem w ciągu 7 lat wyleczalność raka w Polsce osiągnie poziom najbardziej zaawansowanych krajów zachodniej Europy. W Szczecinie są też inni liderzy partii tworzących porozumienie, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz i przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Wybory do Parlamentu Europejskiego w niedzielę, za 2 tygodnie. Litwini wybierają prezydenta. Lokale wyborcze otwarto o 6 rano naszego czasu. Głosowanie potrwa do 20. O najwyższy urząd w państwie będzie walczyć 9 kandydatów. Sondaże przedwyborcze największe szanse na wejście do drugiej tury dają 3 politykom. To konserwatystka Ingrida Szymonitė, ekonomista Gitanas Nausėda i premier Saulius Skvernelis. Każdy z nich ma w zasadzie blisko 20% poparcia w sondażach. Powiedział Polskiemu Radiu publicysta Aleksander Radczenko. Według politologów na Szymonitę zagłosują przede wszystkim ludzie młodzi, wykształceni, mieszkający w dużych miastach, o poglądach konserwatywnych i liberalnych. Skvernelis może liczyć na głosy klasy średniej i ludzi z prowincji o poglądach socjaldemokratycznych, a Nausėda próbuje trafić do wszystkich. Na prezydenta Litwy kandyduje też przedstawiciel mniejszości polskiej Waldemar Tomaszewski. Litewscy eksperci oceniają, że niezależnie od tego, kto wygra, polityka głowy państwa ulegnie zmianie. Niezmienne pozostaną jedynie kwestie bezpieczeństwa, obronności oraz polityki zagranicznej. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. A jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma dziś ponad 50% poparcia, to za 2 tygodnie na Litwie odbędzie się druga tura wyborów. W Londynie targi pracy dla Polaków mają zachęcić imigrantów do powrotu do ojczyzny. Niepewność brexitowa, dobra kondycja polskiej gospodarki i rynek, w którym dziś w wielu sektorach to pracownik dyktuje warunki. Rząd i szefowie szeregu firm będą przekonywali imigrantów, że to dobre powody, by rozważyć powrót do ojczyzny. Swoją ofertę zaprezentują spółki Skarbu Państwa, ale nie tylko. Również firmy prywatne i z kapitałem międzynarodowym. Do tego oferty pracy w administracji publicznej. Miejsce? Centralny Londyn. Sala wystawiennicza imienia Królowej Elżbiety II, nieopodal Big Bena i Dworca Wiktorii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Swoje oferty przedstawia w sumie 30 wystawców. Rosjanka Maria Motolegina wygrała 10. międzynarodowy konkurs wokalny imienia Stanisława Moniuszki. Werdykt ogłoszono po finałowych występach w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Drugą nagrodę otrzymała Sławka Zamecznikowa ze Słowacji, a trzecią Long Long z Chin. Laureatka pierwszej nagrody urzekła jury niespotykanym głosem, powiedziała jedna z jurorek, Izabela Kłosińska. Takich głosów jest bardzo mało, to jest naturalny, piękny sopran, spintodramatyczny, o bardzo dużych możliwościach. Sopranistka Maria Motolegina nie kryła radości z nagrody. I'm very happy. Jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ to mój pierwszy konkurs w Europie. Myślę, że to ważny krok dla mnie i dla mojej kariery. Laureat trzeciego miejsca, Long Long z Chin, otrzymał także nagrodę od Polskiego Radia za najlepsze wykonanie arii z Towarzyszeniem Orkiestry. Będzie to nagranie z Polską Orkiestrą Radiową. Naprawdę nie mogę się tego doczekać, ponieważ znowu chciałbym zaśpiewać po polsku. Tej nocy czuję się jak prawdziwy zwycięzca. Podczas finału wystąpiło 14 młodych śpiewaków. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Southern Avenue, czyli Południowa Aleja. To nazwa wykonawcy, no ale także to nazwa takiej arterii, która dobiega do Soulville. To jest ta część Memphis, w której mieści się siedziba jednej z najsłynniejszych wytwórni płytowych, wytwórni Stax, tej, w której przed wielu, wielu laty nagrywali Otis Redding, Booker T and the MGs czy Wilson Pickett. No a Southern Avenue kontynuuje tę tradycję, kontynuuje, co mnie napawa ogromną radością, bo to są ludzie młodzi, młodziutcy. Siostry Jackson, Terini i Taikira oraz gitarzysta Ori Naftali z sekcją rytmiczną nagrali już dwie płyty i właśnie ta druga miała swoją premierę w tym tygodniu. Nosi ona tytuł Keep On, a nagranie, które przed chwileczką Państwu przedstawiliśmy, to nagranie tytułowe z tego albumu. Zespół jest w trakcie trasy promocyjnej tego nowego albumu, trasy, która obejmuje różne europejskie zakątki, także zakątek nasz polski. W najbliższy czwartek wystąpią w chorzowskiej Sztygarce. I co może ważniejsze jeszcze dla słuchaczy Trójki, część tego ich koncertu w ten czwartkowy wieczór będzie transmitowana na żywo w audycji popularnej Bielszy Odcień Bluesa o 22 z małym hakiem właśnie w czwartek. Raz jeszcze bardzo tradycyjnie to zabrzmi. Southern Avenue w nagraniu We're Gonna Make It. gonna make it. Na pewno nam się to uda. Southern Avenue, wprost z Memphis, dziś w Trójce z płyty, a już w najbliższy czwartek na żywo, w bezpośredniej transmisji ze Sztygarki w Chorzowie, w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Tradycją piosenek bez granic, tradycją ukutą przez Wojciecha, jest to, że od czasu do czasu, a czasami bardziej nawet czasu niż od czasu, graj się w tej audycji ostro i gitarowo z tak zwanym wykopem. No, nie mam w mojej bibliotece zbyt wielu takich nagrań slayeropodobnych, że tak powiem. Natomiast dzisiaj przyniosłem coś bardzo nowiutkiego i coś, co brzmi rzeczywiście dosyć, że tak powiem, energicznie i żywiołowo. Rattlesnake. We'll be right back. Nagranie nosi tytuł Black Shooting Star, a wykonawca Rattlesnake z wykrzyknikiem. Grzechotnik z wykrzyknikiem. Jeszcze jakieś pół roku temu nazywali się po prostu Makar and Children of the Corn, czyli Andrzej Makarewicz, Grzegorz Świerk i Ernest Dziedzic. Słynne, już można powiedzieć, w kręgach bluesrockowych power trio. Zmienili nazwę i nagrali pod tą właśnie nazwą Rattlesnake płytkę. Płytkę zawierającą 13 takich właśnie grzejących bluesrockowych, gitarowych numerów. Oto jeszcze jeden z nich. That's Simple Way Too. Rattlesnake. Do what I got. That simple way to dawn, grown up and never. Rattlesnake, czyli nowa odsłona muzyki Andrzeja Makarewicza i jego kolegów. Odsłona uwieczniona na albumie zatytułowanym właśnie Rattlesnake. Teraz przejdźmy do takich nutek, które zawsze napawają mnie dobrym nastrojem, bo też taka to jest muzyka. To jest muzyka, która sprawia organizm w przyjemne kołysanie, a też rozum troszkę pozwala wyzwolić z codziennych trosk i takich niepokojów. Czyli to jest muzyka, którą ja nazywam po prostu bluesikiem. Znają Państwo zapewne takie uczucie, czy te coś takiego, co się przylepia do ucha. Przebój, nie przebój, czasami to jest jakiś tylko krótki wątek muzyczny i trudno się tego czasami pozbyć. Prześladuje i nie wiadomo do końca dlaczego właśnie to się tak spodobało. To w takim lekkim, ale przyjemnym slangu amerykańskim nazywa się earworm. Taki tytuł też nadał swojemu nowemu albumowi wspaniały gitarzysta i przemiły człowiek Duke Robillard, który postanowił na nowej płycie, a płyta ukaże się w przyszłym tygodniu, pomieścić nowe nagrania utworów, które w dzieciństwie i w młodości właśnie tak przylepiały się do jego muzycznej świadomości. Pewnie jak już ta płyta się ukaże w całości, to będziemy ją w Trójce ogrywać. No a na razie posłuchajmy, jak ten album się zaczyna. Duke Robillard Band i Don't Bother to Steer Her Love. Duke Robillard Band. Płytka ukaże się w przyszłym tygodniu. Ten utwór nosi tytuł Don't Bother to Steal Her Love. Jeszcze z podobnego klimatu, tyle tylko, że w roli głównej tutaj harmonikarz Bob Corritori. Gość, który potrafi wokół siebie zgromadzić zupełnie niesłychane grono zawodników z tej samej bluesowej rodziny. I tak też się stało tym razem. Świeżo, bo 2 tygodnie temu chyba, ukazał się jego album zatytułowany Do the Hip Shake Baby, firmowany przez hasło Bob Corritori and Friends. No i tych Friends to tutaj jest kilkunastu. Nie będę wszystkich wymieniał. Natomiast zaproszę Państwa i siebie do wysłuchania bardzo, bardzo przyjemnej piosenki, w której towarzyszy Bobowi Oscar Wilson, wokalista, którego niedługo będziemy mieli okazję słuchać na żywo. Na Suwałki Blues Festival wystąpi z zespołem The Cashbo Kings. No a teraz z Bobem Corritori, Bitter Seed, Oscar Wilson. My mother told me you my bitter seed. My mother told me you the one I need. And that's why, baby, honey, you misery. You're gone from to riches, silver to gold, when they made you to throw away the most, she told me, you my bitter seed, and that's why, baby, honey, you misery. Kolejny utwór już zaistniał na antenie Piosenek Bez Granic, ale zaistniał bardzo fragmentarycznie. To po pierwsze, a po drugie ciągle intryguje mnie ten tytuł i to przesłanie. Buddha and the Blues. Nobody else like love, like love, like love. Kilka, dwa, może i 22 słowa o tej pieśni, ale chciałbym coś sprostować, a mianowicie chciałbym sprostować sam siebie i bardzo dziękuję słuchaczom za zwrócenie uwagi. Otóż ja się tak przywiązuję do czwartku, w którym nadaję audycję Bielszy Odcień Bluesa, że każdy czwartek wydaje mi się najbliższym czwartkiem, w związku z czym zaprosiłem Państwa do słuchania transmisji z koncertu Southern Avenue w ten czwartek najbliższy, co nie jest właściwym zaproszeniem, bo to będzie w czwartek 6 czerwca. Ale to będzie też czwartek, też Bielszy Odcień Bluesa i też Southern Avenue. No a teraz do Buddy i Bluesa. Jak sam wykonawca i autor tej piosenki mówi, to jest świadectwo na dualizm jego egzystencji, cokolwiek mogłoby to oznaczać. No ale hasło Budda i hasło blues, poza tym, że oba zaczynają się na tę samą literkę by, są, wydaje się, bardzo, bardzo odległe. Ale coś jest na rzeczy. Na płycie Andersa Osborna, bowiem tak nazywa się właśnie ten wykonawca. On łączy w swojej muzyce tak wiele elementów, wydawałoby się różnych i czasami nawet troszkę sprzecznych ze sobą, ale robi to w sposób taki, że powstaje jakaś zupełnie organiczna, naturalna całość, w której każdy, kto kocha prawdziwą, żywą muzykę, może odnaleźć coś dla siebie atrakcyjnego. To nowy album Andersa Osborna, Buddha and the Blues, i chciałbym, żebyśmy jeszcze pozostali przez dobrych kilka minut w klimacie tych jego piosenek. Intimate and cool. Thank you. that got lost. This a song never dies. I hear footsteps in the rain. And every thought seems to run away like a hurricane, like a vein doesn't bleed. I'm a smile, body moves. Sinking and my mind is soft. All I can think about is all I lost. Yeah, I got lucky and I got out, but to stay sober is hard to think about. Yeah, I'm deep into the mystery of not knowing who to be, but I'm learning it's okay. And every day can't be sunny. Yeah, I'm standing in fields of honey. Now I'm watching clouds from my backyard. Single raindrop falls on my heart. Yeah, turn me into someone else. A lonely poet that writes about himself. I get tangled up in the honesty. It happens to me constantly. But I'm learning a little every day. And it's okay, even if it's muddy. Cause we're standing in fields of honey. It's been sweet since we met. Our love feels of home. Mm-hmm. Anders Osborne, znakomita płyta zatytułowana Buddha and the Blues. Te dwa nagrania, które przed chwileczką Państwo słyszeli, to Alone i Fields of Honey. Nowy album Andersa Osborna ukazał się w kwietniu tego roku. Bardzo, bardzo polecam. Podobnie jak polecam coś, czego fragment na zakończenie dzisiejszych piosenek Bez Granic chcę Państwu zaprezentować. Otóż to jest nowa płyta Snowy'ego White'a, który nagrał album zatytułowany The Situation po prostu. A na koniec dzisiejszych piosenek Bez Granic utwór, który każdy z nas może sobie zadać pytanie. Why do I still have the blues? To były piosenki Bez Granic, które niezawodnie powrócą za tydzień. Complaints about the life I'm living. I'm content to walk in my own shoes. I ain't had too much trouble in my life. So why do I still have the blues? I can take any path I choose. It's true, I've been living free and easy most of my life. So why do I still have the blues?